dorsa mu tafe fii ne lii mooy saar bi ñu tuddee ñii mas-masal ab natta di yàq natta wala yàq pese booy jaay wala ngay jënd nga yàq la nga yàq ka ba bana gàññe ka ngay jëfalanteel màkk la wàcc ay laayaam fanweerla ak juróom-benn. bismillahi rahmaan rahim woylul alkande lil mutaffifina ñeel na ñuy mas-masal natt ñu xëy buñ dee natt natta ba du àgg di ko manquil ba ka ngay nattal wàññi ku le buñ dee peese fexe ba yàq la ñuy feese wala mu wàññi poids bi poids bi nga xam ne moom la ñuy teg pour diisale ko nga mën nga boo dindee betteex bi lu ak yu demee noonu ba nga xam ne da nga ko ngay teeseel dana manquile ñii def noonu yàlla woo alkande gu ñu nar a am ëllëg mooy la dina ñi nga xam ne isactaalu buñ dee nattalu àlla naa si nit ñi saw foo ñu matallu ba mu mat wa isakaaluhum bu ñuy nattal nit ñi nag aw wasanuhum wala ñuy peeseel nit ñi yuxsuru ñu pertal ñu wàññi la ñuy peeseel wala la ñuy natt ndax yemul rek ci kuy jaay kuy jaay ku jënd ci yam kuy jënd kuy jaay ndax jaay ak jëndante weccante ay njariñ la boo nee ci fànn bu ñuy wax al iqtisadu siyaasi dana lay wax ku njaay taarixu njaay fu mu jaar yépp mu lay wax banque yi ne ci réew mi fu mu jaar yépp al iqtisadu siyaasi dana koy wax mu ne njaal beenu jaayante nit ñi muy jaa njaal beenuwul woon ci ba wax wurus xewul xaalis xewul mbell mu wurus amul mbellu xaalis xewul boobu weñ yooyu nga xam ne dañoo am njariñ lool nit ñi am xiima ci nit ñi boobu xewul niñ daan jaayante mooy weccante boo ñëwee yor sa dugub ko la yor aw sëbam nattal ma nàngam ma nattal la nàngam loolu lañ doon jaayante boo ko lañ tuddee mu xaayada boo fi la njaay jaar wala ñi nga xam ne dañoo nekk foo xam ne fi amuñu fa am xorom waaye am nañu dugub am ñoo xëy fa ñu nekk xorom a fa ne amuñu dugub ñu jëm seen saako yu xorom bu ñuy natta nàngami nattukaayu xorom nga fa jox ko nàngam nattukaayu dugub wala nàngam nattukaayu sëb weccente yooyu lañ daan jaayante bu fekkee ne nag yow mii nattal nag la nga war a nattalee da nga kaa wàññi saar yi wax naa ak yow yow mi koy fayit boo wàññee la ngay natta it wax naa ak yow moo tax kii jënd kii jaay yépp ñoom la waxal moo tax ma ne la dina isactaalo buñ dee nattalu istafoon ñu bëgg mu mat nena mat ba mus mat sëg wisakaaluhum bu ñuy nattal nit ñi nag wàññi am na benn waaye boo xëy dafa amoon ñaari àndaar bu dee jënd àndaar bu mag bi boo xëy benn baa mat mag morom bi masala ñaari kilo yoo xam ne benn bi am na lu ko manqué buy jëndee jël bu mag mat bi sëkk boo ñëwee bu ñu jëndee ci moom nag mu jël bu manqué mu la lay nattal danañ am ci poti liibar yi wala pot yi ñuy jaaye pot bi moom la ñu andi moom la ñu yoonale moom la ngay natte nga jël taatu pot ba dóor ko ba mu noox ba nga xam ne boo dee natt day manqué loolu lépp bu gën ci biir yooyu dañ koy def isactaalo buñ dee nattal àll naasi buñ dee nattalu àll naasi stafoon ñu matallu bu mat isakaaluhum bu ñuy nattal nit ci nag aw wasanuhum wala ñu deen feeseel yuxsuroo ñu manqué borom bi ne ala yasunnu ndax dafa jortuwul ulaay ka ñooña ne anum naka ñu mapamo suuna danañu leen dekkal ndax ñooñu dañuy def loolu yàq seen balance yi wala ngay yàq nattukaay yi ndax dañoo defee ne duñu leen dekkal liyow min azim ci bis bu mag a mag yow ma bis ba nga xam ne yàqoomu dana taxaw anaasu li jëli rabil alamin ngir borom bi defi rof moom rek la ñu taxawal moo yor yëf kan la jàjjul yow doomu aadama ciy def loolu inna kitaabal fu jaare naka téere ñu saay sa ñu kàccoor yi la fii si jiin aja nekk rek fu ñu wax si jiin béréb la ca biir jaanam téere ba ñu bind seen yëf ba ñu bind seen mbir wa maa adraaka lu la xamal maa si jiin luy si jiin ndax si jiin maa xuusu min saj ni mooy aw tiis lu xat ci lu xat lañ ko jëlee mooy benn béréb ba gën a xat ci biir jaanam la gën a suufe fa lay ne te mooy gën a xat si jiin kitaabun téere la marxuumun bu ñuy marqué dañ koy bind ca turu borom ak ka ko jëf ak fa mu war a jëm mu ne waylul alkane yow mi sin keroog lil mukasibina ñeel na way wedd ya allasina gaañ nga xam ne yukasibin danañuy wedd. ci mën dana ñu wedd bi yowmi din ci bisu penc ne fayante du am wa ma yukasibu dedd wedd bi ci bisu penc illa kullu muhtadin ludul jëpp aji tooñ yuy jalgati asime ko daji bari bakkar jazatullah ndeb jàngeef na ali ci moom ayatuna sunuy laaya xaala muy wax naa asatirul awalin fenn gaa yi jëkk yi la kala ne jajjul yow doomu aadama mu jaw jooju bal li am kay raana dafa ñuul kukk ala xuloobim seen i xol raana ñuulal na ala xuloobim seen i xol maakaanu la ñu nekkoon yeg si boon doon ko jëf xol bu ñuul bàkkaar dafay nekk lu xël lu xëlëmal ab xol kay li ndëmal muy dellu gën a def muy koy muddi ko gën a tilimal ba yàgg xol bi ñuul kukk dafa deele ci biir ñooñu nag bu ak xol bu eggee foofu dootoo fekk ku ko mën a jubanti ndax dafay gëlëm lépp luy tegtaleeg jub rek du ko mën a gis kan laa déet jàjjul yow aji sàggan ji innahum naka ñoom way wedd ña la max juubu na ñu ñuy yiir lañu ànd rabbim seen wëli seen borom yow may sin keroog bi ñu gis yàlla dañuy dox diggan seeg seen borom imam shafii ni bi laaya tegtal mu tegtal bokk na ci li tegtal ne jullit ñi danañu gis yàlla ndax bi nga xam ne ñu ñi nekk ci safaan ba yëpp duñu mën a gis yàlla moo war ne ña nekkul ci safaan ba ñoom danañu gis yàlla mu ne dañ leen yiir seen borom ba duñu ko gis su muy num topp naka ñoom la saalul jahim aji séndaluñu je aji sóobuluñu ci safara wuñu wax jahim su muy xaalu topp def na wax leen mooy malaaka yor ci safara moo ñoo naan leen haasa lii àlla si mooy li nga xam ne kuntum nekkoon ngeen du ko si bon doon weddi bii ci moom caddina galla bu na nga jàjju mbir mi nekkul ak noonu fu jaar yi kàccoor yi di jortoo de ne ñëpp yem àllaaxira déedéet ñi nga xay ñoo réer foofu lañuy jàjj lañu jëf waaye nag dina kitaabal abrar téeréb gaa yu baax yi la fi li yéen ñu ko ci àjjañ bu ñu xam li yéen fële si jiin mooy la gën a suufete xat ca safara wala kitaabul fu jaar ne kitaabul abrar nag mu nga ca aliyin fa gën a kawe ci àjjana aliyin dañ kaa jële ci xulu bi jiikiri kawe wama adraka lu la xamal maa aliyuuna luy aliyuun kitaabun téere la marxumul bu ñuy bind ne gaa yu bind fii day ci àjjana jooju la ñu jëm jafa kawe ci àjjana waxa yasadoo dana ko seede almuxarabuuna malaaka yu jigeñal yàlla mufassiru ne wax nañu ne ruuxu julit ruuxu doomu aadama bu di julit bu génnee àddina malaayika yi dañ koy yee dañ koy téye jog yaag moom jëm asamaan demee ñu ubbil ko bunti asamaan ay malaaka dajeeg moom ànd ak mbétte ñu génn ànd ak moom ruuxu julit ba di ko gunge ba mu àgg aras ñu génn ko benn téere boo xam ne fii fa la ñuy man fa lañu koy bindee tàmpil ñu bindee tàmpil ko ne ku mu cëng yi ku mucc ci xisaab ba ak mbugal malaaka yi seede loolu ñu doon kaa delluwaat bar sax ma ne innal abraara naka way ñu baax ña la fi naimin aji nekkaluñ ci xéewal alal araayiki yentruuna ñuy xool al araayiki ci kaw seen fauteuil ya daari fu di nga xàmmee fi wujjuwe seen kanam ya nadrat naim naataa nga nittaxu xéewal ga da nga xàmmee ci seen kanam yi bis xaw na def na leen nandal min rahiqin ci benn sàngarab àjjana waxee dafay wextal maxtuumin bu ñuy mottalee ak naan xitaamoog naan bu mu jëge miskun dafay xeeñ ni gët misk sàngarab boo xee bu àjjana la boo xee dañ koy ub mu jóg naanam nag miskun lay doon o visaalika ci loolu falyatanaafas nay rawante almutanaafisuuna way rawante yi kuy rawante na nga rawante ngir mën a am loolu o misaajoom njaram min tasnimin ci benn bëtu ndox bu ñuy wax tasnim ci àjjana lay doon moom lañ koy jare aynan bëtu ndox la yasabu boo xee dana naan bi haa ca naan googu almuxarabon ñoo ñu jigeñal yàlla inna la seen naka gaa yoo xam ne aj leen xool ci seen génnu bët ay xol leen ci leen wax na xol leen ñu reer ñi ñu def ñi ak ñu ñak ñi ñi leen daan piis buñ leen musaan romu ci adina way leen xala boobu ñu wëlbati ko ila ahlin ci ni kër an xala boobu ñu wëlbati ko faak yéene di dékk day kontaan way daara aw hum buñ leen gisee xaaloo ñuy wax ne maanaam bu kàccoroo gisee julit bi danañ wax ne inna haaulaay ñii de la daalu nañu réef lañu loolu lañ leen daan wax borom bi ne wa ma ursiloo yónni wuñu leen yabaleefu leen aafisin bi mu ñuy gardien alim ci ñoom de waaye borom bi nee na fal yow ma tey jii nag ci àllaxira allatina gaal yi nga xam ne aamanoo gëmoon nañu yàlla yat xakkoon danañu ree tey faye ko mel ku far ci yëfari danañ leen reetaan tey yant roon di xool al araay ki nekk ci seen photo yi ñu xool nañu mbugale yëfar yi ñu di leen reetaan mbugal googuñ leen mbugal ba ñu defee ci addina lañ fa yàggoon amuñ fa lu mooy wenn waxtu ak seen jooye al suwiba ndax fayef na al kufaaru yëfar yi maa kaan lañ nekkoon yafoon roon ko jëf dañ leen fay seen jëf.